Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag den 17.09.2017. Vi har med at være stiftet på haq. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayril anam Muhammad ibn Abdullah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. Kære brødre og søstre i islam, hvad betyder det at være thabitun ala al-haq, at være stiftet på sandheden? Og hvordan kan man være stiftet på sandheden, når man ikke kender til sin islamiske historie, når man ikke ved, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har været igennem, når man ikke ved, hvordan sahaba Rudwanullahi alayhim, må Allah være tilfreds med dem, har været udsat for? Hvordan kan en person lære noget af sine forgængere eller sine forfædre, når man ikke kender noget til dem overhovedet? Der er mange mennesker rundt omkring, ønsker at holde fast i det, de har, men ofte giver de slip. Og hvorfor giver folk slip? Hvad er grunden til, at folk giver slip? Hvordan kan det være, når en person, han har været religiøs i så mange år, lige pludselig, han lader sig være med at holde fast i sin din? Hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, ofte, når de er så religiøse, så kommer de, og så opgiver de alt, hvad de har, på grund af nogle materialistiske ting, eller forlystelser til dunya, eller noget, der trækker fra en ven, fra en veninde, eller samfundet, eller forældre, eller noget lignende? Hvad er det, der holder os fast i, at vi kalder til sandheden, og vi skal blive ved med at kalde til sandheden? Hvordan kan jeg beskytte mig selv? Ofte er det sådan der, at mange af os er bange for at falde i noget, og så hele tiden skal opsøge nogen til at hjælpe os. Og vi opsøger altid mennesker. Og det er ikke altid mennesker gider hjælp. Men der er kun én vej, som altid svarer tilbage, og som hjælper og besvarer og hører efter, hvad man siger. Og den benytter vi næsten aldrig, fordi den her vej, den er let. Og vi vil gerne opsøge altid en svær vej, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Hvis mine slaver spørger om mig, så sig til dem: "Jeg er tæt ved dem, og jeg vil gerne besvare dem." Gør vi nu det? Spørger vi altid Allah om hjælp? Er har vi tålmodighed nok til, at vi som mennesker, vi vil gerne stå derovre? Vi kigger her i en situation. Hadisen er i Muslim, og den er kommet i Mustadrak al-Hakim, som er berettet af Anas radiyallahu anhu. Jeg læser den på arabisk og oversætter den til dansk, hvor Anas siger: "Laqad darabu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ghushiya alayhi." Quraysh har samlet sig, og de har slået Muhammad sallallahu alaihi wasallam til han besvimede. "Faqama Abu Bakr Så Abu Bakr han rejste sig op. فَجَعَلَ يُنَادِي وَيَقُولُ Så begynder han at råbe og skrige og kalde. وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ Hvad er det I gør? أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ Slå I, tæske I en person der kalder til Allah. قَالُ مَنْ هَذَا De spørger hvem er det der står og taler til os. قَالُ هَذَا إِبْنْ أَبِي قُحَافَ الْمَجْنُونَ Det her, det er sønnen Abu Quhafa, som er sindssyg. Hvorfor siger de om Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var dårlig? Og hvorfor siger de om Abu Bakr al-Siddiq, han var sindssyg? Muhammad kaldte til Allah, og de her mennesker ønskede ikke, at Allahs kaldelse skulle være spredt. Og Abu Bakr han prøver at forsvare Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så har de ramt ham med de samme pile, som de har ramt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at de kaldte Muhammad også for at være sindssyg. Og Imam Muslim berettede Abu Dharr radiyallahu anhu wa ardah, hvor han siger: فأتيت مكة فضعفت رجلا منهم. Jeg kom til Mekka, og jeg fandt en mand blandt Mekkas befolkning. فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ Hvor er ham der, som I kalder Sabe? Sabe, det betyder, han har valgt noget andet end jeres din. فَأَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ الصَّابِ Så peger han på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og så sagde ham der, enten Sabe kan betyde, at han har lavet kufur på deres din, eller han har lavet kufur på Allahs din. Så den kan bære begge betydning. Og det han mente Sabe, og det er Abu Dharr, han mente, han har lavet kufur på jeres din, det vil sige kufur på den kaldelse, som Quraysh har kaldt på. فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِ بِكُلِّ مَضَرَهُ وَعَظُمْ حَتَّى خَرَرْتُ مَخْشِيًا عَلَيْهِ Så kom alle folk og angriber mig og slår mig, til jeg faldt omkul. قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتْ كَأَنِّي نُصْبٌ أَحْمَرًا Da jeg rejste mig op, jeg var gul, og jeg var rød, og jeg var blå. Det vil sige, alle har været med til at slå mig. Alle har sat deres fingre og deres rundtryk på mig, fordi jeg ønskede kun at blive anvist til en person, der hedder Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvorfor har de her mennesker været sådan der? Fordi Muhammads kaldelse, den er svær. At Muhammad kaldte til Allah subhanahu wa ta'ala, og de her mennesker ønskede kun én ting, at man skal stoppe Allahs kaldelse, og de vil gerne have, at befolkningen, de står imod Allah subhanahu wa ta'ala, og imod Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da folk begynder at komme for at vise, hvad er det de ønsker, så ønsker befolkningen kun én ting. De ønsker at lytte til Muhammad, men så var der nogen, som sad sig i baggrunden og ønskede kun én ting. At der er ingen, der kan opnå Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi hans kaldelse er farlig. Han ønsker at kalde til at tilbede en ilah, en Gud, Allah subhanahu wa ta'ala. Han kaldte folk til halal og haram. Han kaldte folk til at kalde til de gode og forbyde de dårlige. Han vil gerne skinne mellem iman og kufur. Han vil gerne sætte barriere mellem mennesker, en mu'min er kendt og en kafir er kendt. Han vil gerne have, at der er en person, som vil altid stå og være ren og holde sig væk fra alt det haram, som de foretager sig i jahiliya. Sa'id ibn Zayd ibn Amr radiyallahu anhu wa ardah, da han var i Kufa, han sagde: Wallahi laqad ra'aytani wa inna Amr lamawfiqi 'anil Islam qabla an yuslima Umar. Wallahi laqad ra'aytani wa inna Umar lamuwaffiqi 'anil Islam. Jeg har set, da Umar radiyallahu anhu, han var min billet til Islam, fat Umar kom til Islam. ولو ان احدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. Og hvad de folk, de var khawarij, hvad de har gjort med Uthman, så skal de have set, hvad folk har sket med Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba. Det er vigtigt for os, at vi kender til tarikh, til historie. At vi ved, hvad der skete med sahaba, og vi ved, hvad der skete med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der er mange mennesker, der kender Mus'ab ibn Sa'd. Hvor at den her kvinde om Mus'ab, som sagde, at hun ville ikke drikke, og hun ville ikke spise, før at hendes barn, han kommer væk fra islam og accepterer kufur. Hvor manden han sagde til sin mor, om Allah giver dig 10 sjæle, og din ene sjæl kommer tilbage og bliver vendt, og kommer tilbage og bliver fjernet, og kommer tilbage, at jeg skal skifte min din, det vil jeg ikke gøre. Jeg holder fast i min tro. Hvorfor er der nogen nu om dag, der siger til sig selv, jeg vil gerne spekulere over min tro. Jeg vil gerne studere og være kritisk. Der er noget af det, der er faktisk meget godt, og noget af det kan man sætte spørgsmålstegn ved. Hvordan kan det være, islam siger til kvinder, de skal dække sig og ikke gøre lidløs over for mænd? Hvorfor er der noget forhindring mellem kønnerne? Hvorfor kan man ikke bare sige, at alle er lige så gode, mænd og kvinder? Spørgsmål, som dukker op, er baseret på, at der er mange mennesker, der vil gerne stille det, fordi de kritiske, siger de. Er det nu kritiske? Er de her folk i stand til at være kritiske? Eller er det shaitan, der har leget med deres hjerner, som har sat masser af dumme spørgsmål inde i hovedet på den, fordi de vil gerne løsrive sig fra din, men de vil gerne gøre det på en måde, som er så fornuftig at begynde at stille spørgsmål. Og ikke afvise, at de er muslimer. De er bare kritikere. Og nogle af dem gør grin. Nogle af dem gør grin. For eksempel med at hilse på det modsatte køn. Ja, der er nogen, der siger i islam, det er haram at hilse på det modsatte køn. Sikkert når sluder, kommer de og udtaler sig. Hvorfor gør de her mennesker det her? De her folk, hvis vi går hen og kigger på dem som individer, så kan man se, at de her folk har overhovedet ikke været muslimer overhovedet. Men de tør ikke fortælle, at de ikke er muslimer. Så begynder de at nedgøre islam indvendigt. Ved at vise, at de er muslimer. Men i realiteten, det er værre end kuffar. Og hvis I kigger på ham der Nasser, ham der personen, som udadtil siger, han er ekspert i islam, men i realiteten, han er shaitan. Han er ligesom iblis, og måske iblis er bedre end ham. Fordi han viser, at han er noget, og når han handler noget andet. Og dem er der en del af de her politikere for eksempel, som siger, at de er muslimer, og de elsker de smukke ting i islam. Men når de kommer og påpeger nogle ting i islam, så nedgør de islam. Så vær på pagt, og vær vågen. De, der kan få dig til at være på det sandheden, er, at du holder fast i dine islamiske identitet. Og hold fast i din tro. Og lære din din at kende. Og undervise dine børn, hvordan de skal være. Sæt nogle retningslinjer. Vær stolt at være muslim. Der er mange mennesker, som om at være muslim for dem er en byrde. Og det er derfor, når du spørger dem, er du muslim? Så kan de ikke vide, hvad de skal svare. Jo, jeg er muslim, men ikke ligesom de andre. Jeg er muslim, men Jeg er ikke fundamentalist. Jeg er muslim, men jeg beder ikke, jeg faster ikke. Jeg er bare muslim, fordi mit hjerte, den er sund fornuft. Den har islam i sig, kærlighed til alle. Jeg er muslim, men jeg overholder ikke reglerne, fordi jeg tror ikke på den. Der er mange, der har nogle udtalelser, som kan få mig til at grine og græde samtidig. Hvordan kan man være muslim på deltid? Eller muslim et par timer? Eller muslim på i ord og ikke i praksis? Hvordan kan man være muslim opgivende? Eller en falsk muslim? I islam, hvis du ikke anerkender Allah, og ikke anerkender hans din, og ikke anerkender Muhammad, og ikke anerkender al-Quran, og ikke anerkender sunnah, og anerkender sahaba, og følger deres fodspor, så skal du ikke kalde dig muslim. Så kan du lige så godt kalde dig helt noget andet. Og det er derfor i islam, der er nogle faste rammer. Faste? Er de sådan sort og hvid? Ja. Hvis du bevæger dig væk fra det, så falder du fra. Hvad betyder det at falde fra? At du vil være murtad. Du vil være blandt dem, som har opgivet din. Og det er derfor, at det er vigtigt for os. Vi ved, hvad vi har noget med at gøre. Når vi kigger på, da Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, og Abu Talib har beskyttet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, og nogle få mennesker er kommet til islam. Nogle få mennesker er kommet til islam. Nogle af de her mennesker har havde familie til at beskytte sig, at de kan beskytte sig med, og andre har ingen andre. Der er nogle mennesker, som er ikke i stand til at forsvare sig selv. Så Quraysh tog dem, test dem, bang dem, sørg for, at de her folk bliver udmødet. De her folk, de bliver fuldstændig ødelagt. Og blandt dem Bilal. Ham, som har levet hele sit liv under det, man kalder slaveri, bliver mishandlet, bliver brutalt nedlagt, har ingen værdi. Også fordi hans hudfarve har været med til at være blandt dem, som kritiserer hudfarver. Hvor islam kom hen og forsvarer ham, og opløfter ham, og sætter ham i de højeste perspektiver. Hvor Bilal, radiyallahu anhu wa arda, de gav ham den hårdeste straf, og sørger for, at han bliver smadret, ødelagt af Umayya og andre. Og det eneste, der flyder rundt på hans tung, er ahadun ahad. Ophøjet vær Allah subhanahu wa ta'ala. Ophøjet vær Allah subhanahu wa ta'ala. At være stiftet på haq er din iman, hvor du har kærlighed og tro på, at Allah er din beskytter. At Allah vil formidle det bedste for dig. At Allah subhanahu wa ta'ala er din sejr. At du har den tro på, at du følger Allah subhanahu wa ta'ala i alt, hvad han siger til dig. Og accepterer hans qadar. Accepterer hans skæbne. Og sørg for, at du og jeg under den her tro på, at det der kommer er bedre end det der er gået. Og det har Bilal radiyallahu anhu sammen med de øvrige sahaba været i stand til det. De accepterede, hvad de har været udsat for. Og de havde den tro, at Allah vil ophøje dem. Hvis det ikke er dunya, så er det i akhira. Og de gjorde det også. Så Bilal, som var en slave, han bliver til en herre, og vi siger Sayyiduna Bilal. Det er vores ven. Bilal, han blev en sahabi. Han har fået en titel. Han har fået stjernet på skulderen. Allah har sat ham op, og Muhammad sagde til Bilal, Mali ara, mali asma'u qa'ran alayka fil jannati ya Bilal. Hvordan kan det være? Jeg kan høre dine fødder i Jannah. Bevæger sig derop. Hvad er det du gør? Så svarer han, handling. Hver gang når jeg laver min wudu, jeg beder to rak'a til Allah. Ibadah. Jamen er ibadah så vigtig? Ja. Er der noget, som der bekymrer dig? Lav salat. Er der noget, som flyder over i dit liv? Lav salat. Er der noget, som du er bekymret over? Lav salat. Sørg for, at den kontakt, du har til din skaber, den er der. Sørg for, at når du handler, at du har den direkte kontakt er til Allah. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Den tætteste som et menneske kommer i nærheden af Allah, er når han er i sujud. Den bedste ibadah til Allah er salat, som mange folk har forsøgt. Læsning af Quran. Quran, hvor folk har nærmest forladt det. Folk har travlt med deres mobiltelefoner, med deres tablet, med deres Facebook, med deres Instagram, med deres Twitter, med deres med alle de her social media. Og hvem bevæger sig imod Quran, hvor de ønsker at recitere det, hvor de ønsker at komme i nærheden af Allah og optjene ajr. Alle de ting, som du og jeg bevæger os i, de kan være noget, som vi kan bruge til noget godt. Men der er ikke noget, der kan slå Al-Quran. For hver bogstav, der optjener du belønning. Plus, du kommer tæt ved Allah ved ibadah. Du kommer til at optjene Allah subhanahu wa ta'ala ved den smukke ibadah. Og når Muhammad beklager sig med at sige, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Min befolkning har taget den her Qur'an til at blive forladt. Den ligger på hylder. Den hænger på væggene. Støv har lagt sig. Og den er så tyk, at der er ingen mennesker, der tør at røre ved den, fordi de er bange. Hvis jeg læser Al-Quran, hvem skal svare på Facebook? Hvis jeg læser Al-Quran, hvem skal svare på Instagram? Hvis jeg læser Al-Quran, hvem skal kigge på snappen? Hvis jeg svarer Al-Quran, hvem skal gå ind på Twitter og skrive en besked? Vi har noget med de sociale medier, hvor folk, de vil gerne ligesom, når de tager til hajj. Det er ikke til hajj. De er på en rejse, hvor de skal poste deres billeder, og de vil gerne handle i forhold til deres forfølger, som følger dem på diverse sociale medier, så de kan vise, hvem det er. Skjule dine handlinger, og lad det være åbenlyst over for Allah, og skjule det fra folk. Lad være med at gøre dig selv til grin. At det du tror du er, det er kun Allah ved det. Og lad være med at tro, når du viser det, at du ikke fjerner belønningen. Fordi de gør det. Fordi du gør det synligt, hvad du forestiller dig. Og riya. Riya har ramt hjerterne af folk, og det har det ødelagt, desværre. De er faktisk ikke værd ind i, at hvad der skete med Abu Bakr al-Siddiq, hvor Abu Bakr har søgt beskyttelse af Ibn al-Dughunna, hvor Ibn Dughunna har beskyttet ham. Abu Bakr lav salah. Det eneste han gjorde, Abu Bakr, han lav ibadah til Allah. Han satte sig uden for at læse Quran og lav salah til Allah og lav dua og kald Allah til Allah til at hjælpe ham. Quraysh har samlet sig og sagt til Ibn Dughunna, sørg for at du sætter Abu Bakr al-Siddiq indenfor, fordi han skader os med Al-Quran. Og nummer to, vores kvinder og vores børn, de samler sig omkring ham og hører Al-Quran. Så det ønsker vi slet ikke. Så Ibn Dughunna sagde til Abu Bakr, sæt dig indenfor og bed indenfor og sørg for, at du bliver indlukket den vej. Abu Bakr valgte et sted i hans hus, hvor han begyndte at lave ibadah og kaldelse til Allah. Og Allah har formidlet Quran videre, så folk kunne høre. Og folk begynder at samle sig. Selvom at Quraysh, selvom Quraysh prøvede at begrænse ham, Allah har støttet ham. Og lyden kom ud, og befolkningen har samlet sig. Quraysh, de blev skuffet og sagt til Ibn Dughunna, sørg for, at ham der, når han laver ibadah, han gør det ligesom skjult, og han bliver indlukket. Sørg for, at du dræber ham, med at han ikke formidler det videre til andre. Så kommer Abu Bakr og siger til ham, jeg har søgt hjælp af dig, og nu ønsker jeg slet ikke hjælp af dig. Nu ønsker jeg kun hjælp af Allah alene, og Allah er min beskytter, og Allah er min sejr. Og så kan Quraysh gøre, hvad de vil. Træk din beskyttelse, Ibn Dughunna. Jeg har ikke brug for det. Hvad gjorde Abu Bakr? Abu Bakr rejste sig op og lavede ibadah. Og udtrykte sig med, at hvad der kommer af Allah er acceptabel. Og hvad Allah fjerner er også acceptabel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da han gik igennem en bazar, som blev kaldt Zuq Zay al-Majaz, hvor han kaldte folk til tawhid, så begyndte folk at kaste sten på ham, sallallahu alaihi wasallam. Og de prøvede at ødelægge ham, men de har gjort ham fast. Hvorfor nævner jeg alt det her om din profet og min profet? Så du kan lære ham at kende. Så du kan vide, hvem er det, du har med at gøre. Det er ikke så godt, at du ikke ved, hvem din profet er. Det er ikke særlig fedt, at du er muslim, og du kender kun navnet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og du ikke ved, hvad han er været udsat for. At du ikke ved, hvilken behandling han har fået, og hvad han er blevet udsat for. Muhammad i Quraysh lav salah. Så kommer nogen fra Quraysh med den indvold, som dyrene har, og mens han er i sujud, de kaster det på ham for at ydmyde ham, for at ødelægge ham. Så kommer Fatima og fjerner det fra ham. Læg mærke til det, at de prøver at ødelægge Allahs lys, og Allah subhanahu wa ta'ala opdrager Muhammad med tålmodighed. Så Muhammad rejste op og lavede dua. Allahumma alayka, Allahumma alayka bi Aba Jahl ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Shaybah ibn Rabi'ah wa Umayyah ibn Khalaf. O Allah, tara Aba Jahl wa Utbah wa Shaybah wa Umayyah. Så du ved det alle sammen. Dua. At kalde Allah, at kalde på Allah, at spørge Allah. Lad være med at spørge andre end Allah om noget, som ingen kan udføre andet end Allah. Vi fejler. Vi fejler alle sammen, og vi laver alle sammen masser af synder. Så skal vi begynde at rette os og så sige, hvornår stopper vi? Hvornår er nok nok? Hvornår er nok nok? Hvornår kan man sige, at jeg og dig burde stoppe? Med hvad? Hvad er det, vi skal stoppe med? Vi skal stoppe med at sladre. Vi skal stoppe med at bære på en løgn. Vi skal stoppe med at lyve. Vi skal stoppe med at stjæle. Vi skal stoppe med at fortælle en løgn. Vi skal stoppe med at lave haram på alle de haram, der eksisterer. Vi skal tjene vores penge halal. Vi skal udføre ibadah til Allah. Når vi kalder, så kalder vi kun på en. Og det er vores Rab, vores skaber, vores herre. Ham, der har skabt mig, skabt dig. Og har ikke skabt det andre. Derfor er det vigtigt for os, at vi er i stand til at forstå, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste, som vi har behov for. Og vi har ikke behov for andre. Ja, når vi har Allah på vores side, har du og jeg behov for andre? Det tror jeg ikke på. Men der kom en form for begrænsning, hvor de har sagt til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og alle dem, som er under Muhammad sallallahu alaihi wasallam på samme skib, at de skal forlade deres hus, og de skal sætte sig i Shu'ab Abi Talib, og der må ikke være handling mellem dem og Quraysh, og de må ikke blive gift med dem eller noget som helst, og de må ikke sælge dem, og de må ikke give dem mad eller lignende. Og det har de levet under i 3 år. I det her tidspunkt, der døde Abu Talib, Muhammeds onkel, og der døde Fatima, der døde Khadija radiyallahu anha, og sahaba er blevet sat på en prøvelse, der hedder at-tajwi', at sulte, mens andre spiste. At sulte, mens andre var med det. At sulte, med andre sørge for at forhindre dem i at få. Ligesom nu. Kig i alle dem, der bor i golfen, og hvad de bruger af penge. Og kig i Afrika, hvordan folk lever i sult. Når du kigger på, der er nogen, der leger med millioner. Og der er nogen, der har engang en krone. Når du kigger på små børn, der køber Lamborghini og Ferrari og alle de der dyre biler i form af udsmykninger, så er der andre, der har en lille flaske, som de sidder og leger med og bruger det til at være i form for legetøj. Hvorfor? Fordi der er ingen kærlighed iblandt dem. Fordi at selve lysten til haq, den er faldende. Fordi de her mennesker, at selve troen på Allah ikke eksisterer i deres hjerter. Fordi at mange af dem har opgivet Allahs din og forfølger deres lyst og begær. Derfor de stjæl fra muslimerne, og de tog alt hvad muslimerne havde og har, og de bruger det selv på deres forlystelser og brænder det af. Så er det på tid, at vi holder fast i vores og sørger for, at vi beskytter os fra at falde i det samme. Hvor vi kan give de, vi kan give. At vi kan give de, vi kan give. Så Allah kan ophøje os. Og det er vigtigt for os, at vi gør. De begyndte at gøre grin af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De begyndte at sige, at han er sindssyg. Han er en løgner. Og specielt da Muhammad, han rejste til Jerusalem og blev opløftet til himlen og kom tilbage på en nat. Og de gjorde det rent af Muhammad og sagde til Abu Bakr, din ven, han sagde, at han rejste til Jerusalem, og han blev løftet op til sin Gud og kom tilbage på en nat. Så sagde Abu Bakr, hvis Muhammad sagde det, så tal han sand. Fordi han er siddiq, han tror på, hvad Muhammad er kommet med. Så er spørgsmålet: tror du selv på, hvad Muhammad er kommet med? Tror du, at Muhammad er på haq? Tror du på, at profeten kaldte til Allah, og han er sandfærdig? Tror du på, at hans budskab skal følges? Skal accepteres? Tror du på, at når han siger, at vi skal beordre os til at gøre det her, at vi gør det? De spørgsmål er der kun én, der kan besvare det. Det er dig selv. Læg dig selv et sted og spørg dig selv: er jeg virkelig muslim, som jeg kan benævne mig selv muslim, som jeg underkaster mig Allah, som jeg accepterer Koran og vil gerne viderebringe tawhid videre? Vil jeg acceptere de budskaber, som Muhammad gav mig? Vil jeg forsvare Muhammad? Vil jeg beskytte Muhammad og ikke ham, hans kaldelse, hans udtryk for, at vi skal være blandt dem, som vil forsvare Muhammad, om han er levende eller død, er lige meget. Det er vigtigt. Er du muslim, som ønsker at holde fast i sin islam og lære? De spørgsmål, du skal ikke besvare det til mig. Du skal besvare det for dig selv. Så ved du selv, hvor du er henne. Vil du kalde til det gode og forhindre det dårlige og forbyde det dårlige, om det gælder din familie, din omgangskreds eller dine venner? Vil du gerne opgive dit venskab, hvis det fører til shaitan? Vil du gerne stoppe et ægteskab, hvis der ikke er noget din ind blandt jer? Kan I se, hvor svært det er? Kan I se, hvor vi er henne? Mange af jer tror, at livet er baseret på hygge, sjovt og ballade. Nej. Livet er baseret på din. At være stiftet på haq. Og hvis du ikke har lært det sådan der, så er det på tid, du gør. Det her, de små prædiker ud af ingenting. Og det her, det er bare nogle hurtige vendinger for at fortælle dig, hvordan kan man være stiftet på sandhed. Og hvis vi kigger, så kan vi se, at mænd og kvinder var i samme båd. Khadija, Asma, Al-Yasir, Sumayya. Mænd og kvinder blev udsat i samme tortur. Mænd og kvinder fik det samme udspil. Mænd og kvinder bliver jokket på. Hvad kom der ud af det? Der kom ud af det, at nogle folk, som er stiftet på haq, nogle folk, som var med til at forsvare Allah. Muhammad, han læste Al-Quran, og Quraysh begyndte at bande på Allah. Så kommer Allah og siger til ham i Quran: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. Lad være med at løfte din stemme så højt, og lad være med at læse for lavt. Lad være med at læse for højt, så Quraysh kan høre det. Og lad være med at læse så lavt, at dine venner ikke kan høre dig. Dem, der omkring dig, de må gerne høre dig, men dem udenfor skal ikke høre dig. Og så siger Allah: وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Læs imellem det her. Selvom Muhammad sallallahu alaihi wasallam var presset, så har Allah sat ham i en prøvelse, hvordan han skal være som en abd, som en slave til Allah. Og det her er til os, hvordan vi kan lære noget af det. Der er ikke nogen, der siger, at du skal rende rundt med en reklame, hvor der står, at han er muslim, jeg er muslim, og vis det til alle. Nej. Opfør dig som en muslim. Lad være med at lyve. Lad være med at bedrage. Lad være med at snyde. Vær ærlig. Vær troværdig. Opfør dig eksempelsk. Vær en person, man kan stole på. Lad være med at være en person, som er løgner på alle aspekter. Vær en person af dit ord, fordi du er muslim. Muhammad, Allah sagde til ham, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Kald din nærmeste af din familie. Og ligeledes skal du og jeg kalde på den nærmeste af vores familie som første prioritet. Og bagefter, der skal vi begynde at gøre det ofte til de øvrige. Hvordan kan man kalde de andre? Simpel. Vis den vej. Opfør dig i sin bedste manér. Og vær en person, der er tålmodig. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han sagde befolkningen, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hans kaldelse er min og din, og enhver muslims kaldelse. O mennesker, sig la ilaha illallah, I får succes. Er det simpelt? Er det simpelt, at vi kan minde hinanden om salat? Så spørger jeg dig, er du ærlig nok til at fortælle mig, hvis nogen af dine venner omkring dig, der ikke laver salat, er du i stand til at kalde ham til salat, og hvis han ikke accepterer, at du bryder kontakt med ham? Er du i stand til det? Er du i stand til, hvis du får et barn, han opretholder ikke sin tawhid, og opretter heller ikke sin iman på Allah, at du kører ham af? Er du i stand til som en mand, hvis din kone, du kalder hende til ibadah til Allah, og hun ikke accepterer det, at du skiller dig af med hende? Er du som en kvinde klar til, hvis din mand ikke laver sine ibadah til Allah, og ikke opretter Allahs din, at du vil af med ham, hvis han ikke accepterer det? Mange spørgsmål, som kræver et svar fra et sand hjerte. Ikke en løgner, en sand hjerte. Det er derfor, vi står i den situation, hvor vi benytter islam til at være en form for leg. Og vi tror, at islam er noget, som vi kan manipulere med. Yani, man åbner Allahs bog og tager fra den, hvad vi har behov for. Og resten lukker vi og dækker over. Sunnah, vi tager, hvad vi har lyst til, og resten kan vi lægge i skabet. Det har vi ikke behov for. Hver person laver deres egen baggage, laver deres egen islam, i form af en håndbagage, afhængig af størrelser. Nogen har brug for lidt islam, nogen har brug for lidt mere, så laver vi islam baseret på det her. Men er vi blandt dem, som vi ønsker at være islam på den her måde? Eller kan man lave om på islam? Der er kun en, der kan svare. Det er dig selv, kære bror, og det er dig selv, kære søster. Fordi du skal vide, hver person kommer til at stille sig foran Allah. Så spørger jeg dig, tror du på, at når du dør, at du kommer tilbage til livs, at du skal stå foran Allah subhanahu wa ta'ala? Tror du på, at du bliver begravet ned i et hul, og du kan dø nu? Allah kan fjerne dit sjæl, mens du sidder og lytter til mig. Og Allah kan fjerne mit sjæl, mens jeg sidder og snakker. Men er du i stand til at dø? Er du klar til at dø? Er du klar til at forlade dunya? At når Allah subhanahu wa ta'ala tager imod dig, hvad er det, der skal ske med dig herefter? Er du klar? Det skal vi ligesom sætte os selv på, om vi er klar. Man skal gøre sig klar, og man skal bestræbe sig for at være klar. Og det er vigtigt, at vi gør. Og hvis vi ikke gør det, så er vi blandt dem, som er hygler, må Allah beskytte os. Muhammad talte sandt, og sahaba talte sandt, og alle dem har handlet efter at være nogle sande mennesker. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt alt, hvad Allah har bedt ham om. Og han har ikke lagt skjul på det. Ligeledes skal du og jeg være i stand til at fortælle, hvad der ligger i sandheden af islam. De har forhindret Muhammad i at rejse fra Quraysh. Og Allah har sagt til Muhammad, lad være med at rejse, til tidspunktet var klar. Quraysh har sat sig, og de vil gerne have, at Muhammad ikke rejser sig. Abu Bakr al-Siddiq holder fast i, at han vil rejse. Og han sagde til Muhammad, al-suhbata, al-suhbata, ya Rasulallah. Jeg vil gerne rejse med dig, og profeten Allah. Fordi jeg vil gerne være sammen med dig. Og det gjorde han også. Han rejste sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han var blandt dem, som ønsker at rejse med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og han rejste. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah fortalte ham, hvornår han skulle forlade. Og efterlade Ali i hans sted. Og han rejste. Og da han rejste sallallahu alaihi wasallam, de forfulgte ham. De var efter ham. Og Abu Bakr, da de sad sig i Ghar al-Hira, han sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis nogen af dem kiggede ned under, så kunne de se os. Så svarer Muhammad sallallahu alaihi wasallam til Abu Bakr, hvordan er dine tro på, at vi er to, og Allah er den tredje af os? Allah er vores forsvar. Allah har sat os på spil. Så vil Allah aldrig nogensinde efterlade os. Han rejste. Han rejste til Medina, hvor han har smagt de værste form for træthed og udmattelse og i alle former for adab, straf. Sahaba rejste med ham. De rejste til Habasha og kom tilbage, og fra Habasha til Medina. Og så stiftede Muhammad sallallahu alaihi wasallam hans state. Han stiftede kaldelse af tawhid, og han har gjort det. Alt det her er baseret på en ting, at holde fast på sandheden og lad være med at opgive, hvad Allah har givet dig. Muhammad holdt fast, og det gjorde han. Som en afslutningsvis for jer og for mig, hvor sahaba kom hen til Muhammad og sagde, hadisen er i Bukhari, hadisen berettet af Khabbab ibn al-Arat, hvor de sagde, shakawna ila Rasulillah, vi kom til Muhammad og vi beklager os, wa huwa mutawassidun burdah lahu fi dhillil Ka'ba. Og det skete i Mekka, før de rejste til Medina, og han satte sig tæt ved Ka'ba, hvor han havde et stykke stof over her, over sig. Qulna lahu, vi sagde til ham, ala tantasir lana illa, ala tastansir lana alla tad'u lana, vil du ikke kalde på din Rab, så vores Allah vil sejre os? Så sagde han, qal, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfar lahu fil ard fayaj'al fiha en mand af jer, en mand af de tidligere nationer, hvor de henter ham, og de laver et hul i jorden, og sætter ham i. فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارُ Så kommer de med et sav. فَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشُقُّ بِإِثْنَنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ Og så henter de en sav, sætter den op på hans hoved, og skærer ham op i to. Uden at det her er med til at få ham til at skifte sig fra sin din. وَيُمْشَطْ بِأَمْشِطَةِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ Så kommer de med en kam, som er lavet af metal, for at skære mellem kød og knogler. Og det der er ikke med til at fjerne ham fra sandheden. مَنْ عَظُمْ مِنْ عَظَمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ Og de vil fjerne kød fra knogler, og det der er ikke med til at fjerne ham fra sandheden. Wallahi la yutminna hadha al-amr. Wallahi jeg sværger, for Allah sværger Muhammad, at den her din vil fortsætte og vil blive succesfuld. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. At en mand vil være rejsende mellem Sana'a til Hadramaut, Sana'a i Yemen, og Hadramaut også i Yemen. At folk de vil rejse de her steder, uden at der er nogen, der bekymrer over, hvad der skal se. Og selve ulven, den vil være beskyttende for fårene, fordi der vil være adil, der vil være retfærdig. Men I er nogle folk, som I forskynder jer. Hvad betyder det her? Det betyder, at man skal holde fast i sin din, og lære sin din, og lære sine tawhid, og lære Allahs kaldelse, og sørge for, at er stifteren på haq. Må Allah subhanahu wa ta'ala stifte os alle sammen på haq. Husk på, at du skal være blandt dem, som kalder til Allah, ikke blandt dem, som slukker Allahs kaldelse. Sørg for, at du holder dig væk fra ma'siya. Sørg for, hvis du laver en ma'siya, så skjul det, så ingen andre kan se det, og så det ikke rammer os alle sammen. Må Allah beskytte mig, beskytte jer, og beskytte enhver af jer. Barakallahu fikum. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Værsgo. Har I nogle spørgsmål?